İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri de zulmetmek ve mahvetmek üzere arkalarına düştü. Nihayet Firavun boğulacağı anda, İsrailoğullarının inandığı Allah'tan başka ilah olmadığına inandım. Artık ben de Müslümanlardanım, dedi.